राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देश विदेश वो देखने की इच्छा का विवेक विचार पूर्वक त्याग करे। भाई विवेक नाम किसका है? विवेक पहले समझो। विवेक सार असात सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य जो अच्छा है बुरा है इन दोनों का ठीक ज्ञान हो जाए उसका नाम विवेक है। ठीक से पता लग जाए हमारे लिए हित किस बात में है अहित किस बात में है, हमारे लाभ किस बात में है हानि किस बात में है, फायदा किस बात में है नुकसान किस बात में है, ऐसे हरेक विषय में अलग अलग जो जान लेना है इसको विवेक कहते हैं। तो देश विदेश घूमने से क्या फायदा है? समय बर्बाद की सुबह क्या है? जैसे कोई समझेगे मकान देगा कोई मकान देगा है क्या? ईंट है सोना है लोहा है लकड़ी है पत्थर है बस ये और क्या है? मकान क्या है? और अब किस तरह से बना रहे उसके बढ़ने बात पीती है। तो विवेक होता है तो उसके लिए देश विदेश क्या जाओ मकान हो क्या देखे वो देखो वो क्या देखे सुना पत्थर रेती पीढ़ी मुठी इकट्ठा किया और कोई तो विवेक पूर्व त्याग सोते ही होता है। विवेक कहते हैं किसको? इसको जानना चाहिए। विवेक नाम अलग अलग जानना सार क्या है असार क्या है लाभ किस में है हानि किस में है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्या पाना चाहिए क्या पाना नहीं चाहिए ऐसे दो जो बातें है ना कब उठना चाहिए कब सोना चाहिए कैसे भोजन करना चाहिए कैसे स्नान करना चाहिए किस तरह से बात करना चाहिए कैसे जिससे बोले ऐसे जो विचार है इसका नाम विवेक है। तो विवेक पूर्व आप ही ठीक होगा। ठीक विवेक ठीक होने पर संसार से वैराग्य हो जाएगा। विवेक वैराग्य समाधि से संपत्ति मुमुक्षु था साधन चतुष्ट संपन्न होता तो विवेक होने से फालतू चीजें पैदा हो जाएगा। जैसे बचपन में खेलने की बात मुख्य रहती है तो खेलने में क्या फायदा निकलेगा ये ज्ञान होता है थोड़ी बड़ी अवस्था होने से क्या निकलेगा रुपये कमाओ जो पैदा होती है खेलने में क्या पड़ा है। तो ये विवेक हो जाने से खेलना छूट जाता है। आज दो बूढ़े होने पर खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं वो खेलते हैं खेल में देखते हैं बच्चे होते हैं वो खेल देखते हैं तमाशा देखते हैं धाक कर झमुरे बूढ़े बूढ़े आदमी खेलते सिनेमा देखे पेट देखे ये बच्चों का काम है। आजकल बचपन आया हुआ है समझते नहीं विवेक होते क्या फायदा होगा इसमें क्या लाभ क्या होगा समय तो खर्च होगा आंखें खराब हो गई स्वास्थ्य बिगड़ेगा लाभ क्या होगा खर्चा लगता है और तो ये बिना विवेक ये बातें होती सभी बातें करते रहे दिन भर हमारी बहनों को जाती बात करने के लिए जाओ सा पड़ोसों हटाई कर जाओ, क्या फायदा निकलेगा, क्या हो जाएगा। लोगों ने कत करी ऐसे, वो मर गया, वो कर गया, वो जीत गया, वो हार गया, वो राज हो गया, वही हो गया, क्या मतलब। इनकी घुनियारी कथा के बारे बैठे, एक घुनिया था, एक ही नहीं आपस में पर चिड़ी कागजारी कथा कर रहे, झीठी कथा है तो भूल के सो रहा, हमें तो याद थी बचपन में करते थे, सब मत ढेर दिया धमाके दम, किसकी जीत या किसका सब। आजकल का सूरज नहीं बनो सर, हम तो देखते फायदा क्या निकालने में। भगवान का नाम जपे, कीर्तन करे तो ठीक है, सोचों गाओ थी गीत, मैं तो सुन रहा है तो गीत गाओ, उठ गए मगर जाऊ मेरे माँ, उड़े जाता सर जाऊ मेरे माँ, सो छबकाऊ मेरे माँ, भी गए न जीमाऊ मेरे माँ, भीड़ो मारो भाई है माँ, मैं भी रही भाई है माँ, सो गरी उठाई है माँ, मैं भी रही धोती और पहराई हो माँ। क्या फायदा क्या निकले हो, तो विवेक ऐसी बात करता भी था, पर छोड़ोगे। फिर मैंने बात सुनी, गया स्टेशन है, उस पर एक बाबा जी रहते थे, अपने बैठे रहते, वजन ध्यान करते, कोई जैसा खा रहे थे, कपड़ा तो ओढ़ने पड़ रहे थे भाई, तो लोग यूं पागल जो समझते वाले, तो हमारे सज्जन ने कहा कि मैं छोटा सा जो हुआ गया जो कंकर फेंक दे हूं, और बाबा के बदली छोड़ा छोड़ा छोड़ा तो फेंक, तो वो गाने लगा, लड़ी कैया की बान तेरी ना छूटी कन्हैया, लड़ी कैया की बान तेरी ना छूटी कन्हैया। कितनी बढ़िया बात की, कन्हैया तू बड़ा हो गया पर से बचपन गया नहीं तेरा, समझे बचपन बचपन फेंकता है, तो लड़ी कैया की बान तेरी ना छूटी कन्हैया। कन्हैया है छोड़ा है ना, सोच सोच खेल कन्हैया है, तो भगवान की याद आवे, भजन हो, लड़ी कैया की बान तेरी ना छूटी कन्हैया। इसमें सभ्य में खेल लो, भगवान की बात करो तो विवेक होगा, तो फालतू बातों में समय में नहीं जाएगा, बिना भजन पर समय नहीं जाता, भजन में जल क्यों जा रही, क्या मतलब क्या है। भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, जप करो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, हनुमान चालीसा ही पाठ करो, भगवान का तीर्थ हनुमान जी भरा जाए, तीर्थ सामने आ जाए, अंतर्ग्रह पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, भगवान की कथा से पाप कर जाता है, शुद्ध निर्मल हो जाता है, कितनी बढ़िया बात है। अब ये देखने में करने में क्या फायदा क्या निकलेगा, जिसने श्री माता का देख लिया, देख रहा देख लिया, उसमें हमारे में क्या फर्क आया, क्या फर्क, पढ़ाई में फर्क पड़ता है, असली फर्क पड़ता है भजन करने से। भजन करने वाले विद्वान से ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े विद्वान है, उनका आदर इतना नहीं करता भजन का जितना होता है। बम्बई में एक संत से ब्राह्मण देवता, एक गार्ड के बाबा, जाति के धोबी थे गार्ड के बाबा, और गार्ड के नाम ठीक रहा हाथ में रखते, ठीक रहे मैं 700 रुपये खा लिया करते, लाखों रुपयों की संपत्ति उन्होंने बनाई हुई है, धर्मशाला कई बनाई हुई, विद्यालय कई बनाया हुआ, कई चीज बनाई, पास कुछ नहीं रखता, ठीक है एक बार, और ठीक है वो गार्ड के कहते हैं, गार्ड के बाबा ना हो उनका, तो बड़े असली ब्राह्मण, वे ब्राह्मण सत्संग करते थे तो गार्ड का बाबा का प्रशंसा करते हो, ब्राह्मण पंडित अच्छा हुआ कि भाई हम तो बातें कर रहे हैं, पर गार्ड के बाबा, तो भगवान का भजन करने से वही छोटी जाति के बड़े हो जाते, छोटी उम्र के भी बड़े हो जाते। परीक्षित महाराज गए, साफ हो गया अभी श्रम खा जाएगा, तो गए गंगा किनारे, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं महाराज, वे सब बैठे रहे। इसने मनाया सुखदेव जी तो रोक बजाय निहाल हो गया, तू सुखदेव मुनि आ गया, एक छोटा सोलह सुबह सोलह बरसा सुखदेव जी महाराज सोलह बरसा था। अरे बाप और दादा पराशर जी व्यास जी बड़ी सफेद धाड़ी वाले बाबा बैठे, बड़े बड़ी अवस्था वाले सब खड़े हो गए और राज तो भाग खोल गया। सुखदेव जी आ गए कि महाराज आप इतने बूढ़े बड़े पंडित समझदार, कभी हमारे यहाँ बड़ी अवस्था से बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ ज्ञान वृद्ध होता है, जो ज्ञान में बड़ा हुआ है जिसके पास ज्ञान है वो हमारे बड़ा बड़ा होता है। तो सुखदेव मुनि आगे तो निहाल हो गया, सुखदेव जी बाबू सुनाई तो क्या है, उन्हें विवेक है, ज्ञान है, समझ है, पारमार्थिक चीज है, जन्म से ही बाहर निकल गया हमारा, वही अवर इंद्रा गति किसी की ला रही जली ऐसी बात है। ओरंग नदी है बार वहां, वहां ओरंग नदी बन गई, ओरा कहते ओरा और उसी का ना ओ है, यहाँ घर ही ओर ही है और पुत्री तन्मयतया सर्वो भिले दुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मि यम प्रभु संन्यास ले जाकर से अनुपेय तुम अपेत हो जिन्हें भी नहीं हुई। अरे ब्राह्मण बाबू जिन्हें तो दिया संस्कार भागवत से आकृष्ट हुए, व्यास जी पास आई भागवत पढ़ी तो बस वृद्ध श्री बाल मस्त से कुछ पास में नहीं कॉपी नहीं रंगोली वृद्ध श्री बाल रघुदूत वैसा भागवत माया है, स्त्रियों देख देख कर सो रहा देख करके कोई पागल है सो रहा है, कोई धूप खाए कोई घुस खाए मस्ती में सह जा रहा है। अब वो तो यूं देखते सब परिग्रह सभा में गया तो बड़े ऋषि मुनि आदर करते, तो वो चीज है विवेक होगा वो समय बर्बाद नहीं करेगा, अपनी वस्तु बर्बाद नहीं करेगा, अपना स्वभाव बर्बाद नहीं करेगा। विवेक हो तो सब बातें हो जाती है, कैसे निंदा करने वाले में वासुदेव भावना कैसे हो, भाई भगवान जी क्रिया है, निंदा करते हैं तो हमारे पापों का नाश करते हैं, ठाकुर जी इस रूप में आकर मेरे पाप नष्ट करते हैं, आदर सत्कार करते हैं वो पुण्यों का नाश करता है, वो निरादर करता है, निंदा करता है, अपमान करता है, वो हमारे पापों का नाश करता है, तो हमारे लिए पाप रहना चाहिए, पुण्य रहना चाहिए, पापों का नाश करे, ये भगवान कृपा कर रहे हैं, भगवत रूप है स्वयं बन करके और मेरा उद्धार कर रहे हैं, केवल मेरा कल्याण करने के लिए ही आए हैं, ऐसे समझे है सब भगवान का स्वरूप। अच्छा मंदा छोटा बड़ा है क्या, भगवान का स्वरूप है, सबसे पहले भगवान थे और उन्होंने एक इच्छा करिए को मोश्याम तो संसार हो गया, अंत में सबके बाद में एक ही शेष रहेंगे, तो बीच बीच में तुझे आई चीज कहाँ से, भगवान से आई, सब भगवान गीता में तो हद करती है, केवल सात्विक भाव राजसा तमस मत्स्य एव, भगवान के सात्विक राजस और तमस भी मेरे से ही होते हैं, जैसा भी सर्वभूता नाम बीज अंतर संपूर्ण प्राणी का जो बीज मैं हूं, तो बीज ही वृक्ष रूप से होता है, ये संसार वृक्ष रूप से हो गया, सबका वह कारण मैं हूं, तो भगवान से उत्पन्न भगवान ही है, सी राम में सब जगदानी करो प्रणाम जोर जो पानी गोसा जी महाराज सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम कल बताया था, वृक्ष में पशु में पक्षियों में सब में स्त्री पुरुष जाति होती है, ये फल लगता है, बेबाद है, ज्वार है, गेहूं है, जो है, चना है, इनमें और बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पपीता आदि फल होते हैं, आम है, नींबू है, अनार है, कई फल होते हैं। इन फलों में भी स्त्री पुरुष होते हैं, वे भी जंतु है, वे आकर बैठेंगे, उनके द्वारा बैठेंगे, उसे बार फल होगा उसका। तो गोस्वामी कहते श्री राम सब सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम श्री राम हमें सब जगह जाने करो प्रणाम जोड़ी जो पानी। कैसी बढ़िया बात है, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। अब सीताराम क्या है, भगवान ही है, भगवान ही है बस। जो स्त्री जाति है तो सीता माता है, पुरुष जाति है वो राम जी है। श्री राम में सब जगह जानी, सब जगत क्या है, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। ये भाव है, अलग अलग जानना विवेक है, भाव है ये। तो विवेक ज्ञान मार्ग में काम करता है और भाव भक्ति मार्ग में हमारे प्रभु है। कैसे आ जाए, किस रूप में आ जाए, संतों ने ऐसे माना है। काल रूप से आ जाए तो मैं डरूंगा नहीं, मौत रूप से आ जाए तो लपक गोद में आऊंगा। हमारे भगवान आया है मौत रूप से आया है, ये भाव है। वहां विवेक की प्रधानता नहीं है। इस वास्ते मैं कभी कभी कहा करता हूँ कि भगवद गीता में जहाँ ज्ञान का वर्णन है वहाँ दो का वर्णन है, प्रकृति पुरुषम से शरीर और शरीर जड़ और चेतन सावर है जंगवर, ये दो दो चीज है ना वर्णन किया। अच्छा मंदा भला और बुरा ये सब विवेक है। ये विवेक वर्णन करते हैं तो ज्ञान मार्ग में दो का वर्णन है और भक्ति मार्ग में सुबह सर्वम सब भगवान ही है, भगवान से ही उत्पन्न हुआ और भगवान में रहता है, भगवान में लीन हो जाए। जिससे मिट्टी से उत्पन्न होने वर्षों पृथ्वी से पैदा हुए, पृथ्वी पर रहे और अंत में ठीक रही और घस करके मिट्टी हो जाते। तो मिट्टी तो है सभी, अब देशों में देखो, मकाना में देखो, वृक्षों में देखो, पशु पक्षियों में देखो, मनुष्य में देखो, इसमें केवल मिट्टी तो है। मंदार सा प्राणी हुई है, उसने अपने बच्चों को सिखाया मंदार सा स्तोत्र है, उसमें कहा है ये क्या है, शुद्धो सिरेता तन्नते स्थिनामा। छोटे बालक रोए ना, नहीं होता बस बेचारा सही हुआ है, शुद्ध हो सीधेता न तेज नाम, तेरा नाम नहीं है तो शुद्ध स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। शुद्ध हो सीधेता न तेज नाम, कृष्ण से तत्काल बनाया धो नहीं, अभी नाम से कल्पना का धरा हुआ है। और पंचात्मकम देह मिधन तेज थी, ये पांच भूतों से तेरा शरीर नहीं है, न तो तेरा शरीर न तू शरीर का है, रोदिश कैसी है, तो रोता हुआ है। के बाद माँ की तोड़ने के बच्चा बेटा रोता क्यों है, रोने की आवाज है। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जित हो सी, संसार स्वप्नम तिर मोह निद्रा, मंदार सा वाक्य मुआ सपुत्र। खेतला भी हमारी माता है, वो बच्चों खेला थी गोदी में दूध पाते हुए, वो क्या समझे, बस ऐसे संस्कार पड़े तो महाराज बड़ा हुआ है, बस सर दिया मन में बदन में लग गया। हमारी ऐसी विवेक होती हमारी माताएं, माताओं को ये भाव रहता था माताओं के मन में कि मेरा दूध पी के गद्दी का दूध पिया गए, कि मेरा दूध क्या पिया, पास माता कुंती ने भगवान के साथ युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव को संदेशा भेजा है। वे संधि का प्रस्ताव लेकर आए भगवान, तो जाने लगे तो वहां तो लाया संदेह युधिष्ठिर का, भीमसेन नकुल का रोक दिया वो, इधर संदेश लिए कुंती माता का। तो कुंती माता ने कहा धनंजय वाच्य, ऐसे अर्जुन से कह देना, मृत्यु दुख तो को देना, जो हर हम कम कमर कसे युद्ध के लिए तैयार रहता है उस भीमसेन से भी कह देना। क्या कहना माँ जी, रघुवंश क्षत्रिया सुखदेव जिस दिन के लिए वीर क्षत्रिय पुरुष पैदा करती है वो दिन आ गया तुम्हारा। खाट में पड़े शिष्य शिष्य करके मरना घरों में ये निंदनीय मरना है। क्षत्रिय के लिए क्या है, धर्म के लिए युद्ध करके प्राण दे दे, निर्धनता तपस्या भजन करके प्राण दे दे, घर में मरना ये तो कलंक है। तो वीर माता है बाहर कुंती माता, ये दर्शन क्षत्रिया सूते सत्य काल में आएगा था। युधिष्ठिर महाराज ने प्रतिज्ञा कर रही थी कि युद्ध नहीं करूंगा, व्यास जी ने कह दिया। व्यास ने कहा कि तेरों को निमित्त बना करके क्षत्रिय कुल का नाश हो जाएगा, इतना मरेगा लोग कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, कैसे मरेगे। माता कुंती ने कहा कि अब कुंती कहने से पांच पति हो गए एक द्रौपदी के, माँ का कहना टालते नहीं था, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। माता ने कह दिया, भगवान ने कहा माँ ने कहा है ऐसा। माँ ने क्यों कहा, माँ को इलाज की भूखी नहीं थी, वो आराम नहीं चाहती थी, माँ चाहती मेरे कन्हैया के साथ निवेश करिए, कन्हैया पर प्रेम बहुत था, जानती थी भगवान ऐसा जानने वाला है। जैसे विदुर जी है, भीष्म जी महाराज है, माता कुंती है, ये भगवान को भगवान जानते थे। वो समझे एक क्षत्रिय बालक है जो ठीक है, दूसरों में कहते बड़ा चालाक आदमी है, गई बड़ा चालाक वही समझता है, बड़ा ऐसा है बिहार रूप देगा। ऐसी बाजीगिरी क्या होता है, युद्ध में हो तो पता लगे तुम्हारा है बाजीगिरी बोली क्या, हमें देखा सकते स्वामी क्या होता है ऐसा बोलता। बहुत कम आदमी जानते थे भगवान को भगवान के रूप में, कौन सी बात है जानते थे भगवान माँ के सामने रो पड़ता है क्यों बच्चे मट्टी क्यों खाई, क्यों मन लगाते रहे माटी खाई माटी, राक्षस नहीं डरते माँ से डरते कि भैया मारेगी मारे मत ही मैया बच्चे ना बना रोता देख करके कुछ ही बात बड़ा आनंद आता कि क्या है क्या कर रहे हैं, छोटा सा बालक बन गया माँ के सामने बड़ा बड़ा। लेकिन कुंती जानती थी, वो कुंती माता ने क्या दिया, कुंती माता ने क्यों कहा, ऐसे कन्हैया को ये कहते हैं कैद कर लो, कोई व्याख्या जाने लगे ना, जब ये चार दुशासन दुर्योधन शकुनी और करण ये मिलकर सलाह करते हैं कि अब कब जब आया हुआ है कन्हैया नहीं है कृष्ण, अब इसमें कैद में डाल दो सागर बंद कर गई, जो अनुवार हो जब मर जाएगा उसे दिख गई अब सब ठीक हो जाएगा। यही है कुबुद्धि करने वाला, ये सबको लड़ाने वाला, उनको पांडवों को घुसाने वाला हमारा राज्य जितना दोष है दोष ही दोष। मैंने बताया था दोष दृष्टि हो जाती है, भगवान गुण नहीं दिखता, भगवान में और महात्माओं में गुण दिखता ही नहीं, जो देश प्रति आप नहीं कहते खराब से खराब ये कैद कर लो। सात्विकी ने सुन ली बात, सलाह करते थे सात्विकी आकर आप तो देते दे व्याख्यान सभा में, यानी आपके लिए सामना तैयार हो गई है अब कैद खबर डालेगा आप भगवान, अरे कौन है मेरे वो क्या देखने वाला, वो तो सुन रही हमारे जो सलाह आया मेरी वो तो वहां पहुंची कृष्ण के पास जब आया जब मेरे को जान करेगा मैं क्या हूँ अरे विराट रूप दिखाया मूर्छा हो मेरे पकड़ ले पकड़ ले क्या पकड़ ले कैद कर देगा कर कैद कर ले महाराज क्या भगवान थे, तो भगवान किया तो ऐसे कैद करने की बात तो सुनी ना माता कुंती ने, क्योंकि हमारे नहीं हो कैद करने दूसरों को मारो, अब ये काम के नहीं है। माँ के कुंती माँ के दो बात बहुत खट गई, एक तो कन्हैया को कैद करने की बात, एक मारी कुलवधु द्रौपदी स्वभाव के बीच में नगर करना चाहते हैं, ये जैसे दुष्ट है ये तो मरो, ये जीने के काम के नहीं है। कितनी मेरी पुत्र वधु सती, इसको कहते हैं स्वभाव नगर कर दोगे, दो बात बहुत खटकी माता कुंती से, इस बात करो जाओ मरो। जिस दिन के लिए वीर संसारी पुत्र पैदा करती है वो दिन आ गया, माँ माँ का हुक्म होने पर तो ठाल से नहीं, माँ ने कह दिया, माँ ने कह दिया, सब उस दर्जा माँ का, माँ ने कह दिया। कितनी विलक्षण बात है, तो कुंती महाराज कह दिया युद्ध किया नहीं, कुंती हमें युद्ध क्यों करना, जंगल में बैठे मौज से भजन करते हैं, बन का फल कंदूर खा लेते हैं और बस कहते हैं, फूस की कुटिया बनाते हैं भगवान पांडव स्वयं अपने हाथों से, तो उसमें फूस वहीं रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं, बड़े मजबूत मरा धर्म में बड़े, तो मुख तो उठाना पड़ा पर अंत में विजय महाराज युद्ध की हुई। अरे विजय होने के बाद में कहते हो जगह में पोते को राज दे दिया, परी सोचा है पोता राज दिया। अब सुख भोगने के लिए यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल ये क्या, ये विवेक है, इसको विवेक कहते हैं, अलग अलग ठीक से जानना, सार असार नित्य अनित्य सत असत उसको ठीक जानने से विवेक है, तो विवेकवान थे बड़े विवेक, तो विवेक होने पर सब बात होती, अपमान निंदा करे तो विवेक पूर्व जाने के निंदा और प्रशंसा, आदर और निरादर, अनुकूलता और प्रतिकूलता, ये तो दिन और रात की तरह आए जाने वाले, इन्हें क्या राजे हुए क्या नाराज हुए, अपने में उग जाए तो नाराज हो जाए, रात पड़ जाए रोने लग जाए, मूर्खता है। ये तो आवेगा, दिन भी आवेगा रात भी आवेगी, ऐसे सुख भी आवेगा दुख भी आवेगा, अलग यम दिन रात जीवत, जैसे दिन रात आते हैं ऐसे प्रशंसा भी होगी निंदा भी होगी, भाई कोई आदर किएगा कोई निरादर भी करेगा, कोई भला कहेगा कोई बुरा कहेगा। संत महात्माओं को ऐसे कहते चले आए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण रचना हुई, काशी के पंडितों ने विरोध किया, अच्छे अच्छे विद्वानों ने विरोध किया कि भाषा में लिख दिया वो ठीक नहीं आएगा, संस्कृत में ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए, ये अब गोस्वामी होगा क्या कर सके, ऐसी बात विरोध किया निंदा कही, जो जो अच्छे संत हुए सच्चा संतों के साथ में बैरी रहे, तुकाराम महाराज के साथ में, ज्ञानेश्वर महाराज के साथ में, ये छोटे छोटे मार्ग थे चार, तो हर छोटी मुक्त भाई छोटी बहन छोटी बहन, तो इतने सामने ज्ञानेश्वर सामने रोने लगे टावर से रोवे, और क्या कर भाई रोवे क्यों है कि मैं तवा मांगने के लिए गई रोटी बनाऊ छटा चार रोटी बड़ा उसे तवा में काम है सेको, वो तवा नहीं दे रहे तो बड़ा खराब है, सन्यासी का बेटा है भ्रष्ट है, तवा पीस तपा दे तो छेड़ो और छेक रहे भाई छोटी सी बच्ची तेज बहुत छोटी छोटी सी रही वो योगी नहीं क्या नाम चांगदेव कितने वर्ष में था 1400 वर्षों का था 1400 वर्षों का योगी था चांगदेव तो तारदेव ने कागज भेजा जो है छोटे बच्चों को बड़ा आदर दे नमस्कार करें तो खे उठी गई और है चमत्कारी लोग क्या करें तो कोरा कागज भेज दिया मुख्य भाई बोले का कूड़ा कागज है कूड़ा कुछ नहीं जानता सभा मूर्ख जो कूड़ा तो खेलते थे तो बच्चा खेलते तो भीत पर बैठे और भी तो घोड़ा बनाया घोड़ा अब थोड़ा रखड़ जाएगा तो मैंने खूब घोड़ा बना चढ़ दिया ऐसे भीत पर बैठे थे वो आया महाराज सिंह के ऊपर चढ़ा हुआ सांप का चाबुक लिया चाबुक तो सांप का और सिंह पर बैठे हुआ है कहते चांद देव आते क्या संत आते हैं चलो भीत अपने तुम भी चलो संत सिंह तो चलने वाला है भीत चलने वाला नहीं है भीत चल पड़ी संत आवे और सामने वो संत आओ तो सामने जाना चाहिए चांद देव चेला बन गया उसके मुक्त भाई जी वाला जैसे लक्ष्मण जी थे ना राम जी तो धीरे चलते थे लक्ष्मण जी तेज थर थर कपड़े नारी ये छोट कुमार खोट बजवारी नहीं जिससे यार बोल गया ये छोटे का कमर तो बड़ा तेज है भाई बड़ा खोटा है छोट कुमार खोट बजवारी छोटा सा है वो यही सोचना तेज जी का तेज है वही तेज है महान मत वाला हाथी अंकुश कर गया छोटा सा अंकुश लगा सीधान पर लग गया कितना भारी अंधेरा सूर्य अंधेरा भाग जाए छोटे बटे क्या बात है उधर तासो तिमुवंतम फल रवि मंडल देख सको बुला का देखने में छोटे छोटे सदी से उधर तार तिमुवंतम बड़े बड़े देवता है मन से पन लू तास हरी हर रूप सर्व सब ये छोटा छोटा नहीं है ये दो जैसे बिराजते ही सत्म तेज जिसका है वो ये सूर्य जिसका प्रत्ये छोटा मोटा क्या है ऐसी दर्शन बात तो महाराज ये विवेक होता है विवेक वहां पर छोटा नहीं देखता वो बड़ा जीता है ज्ञान नहीं दिया और भाई ठीक है ज्ञान में ज्ञान वृद्ध है ना तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सफेद दाढ़ी वाले 16 वर्ष का बाल 16 वर्ष आना खड़े होते हैं उत्थान देते हैं राजाओं के विचार होता है हमारे किसको आसन दे जाए किसको कुर्सी दी जाए किसको कितने दी जाए ये राजाओं की थी बात पिछा वाले थोड़ा सो नहीं जानते तोपा होती सीधी तोप होती दग दी वो आते वही यहाँ पर तो इतनी तोप आती 20-25 का मान दस अब दरबार आया तो छोड़ती थी अब क्या समझे इधर तो होता अब छोकरा महाराज लक्ष्मण जी छोटा सा सनिक महाराज राजधानी खास दरबार उनका वहां बहुत निशंक निधड़क परशुराम जी आए तो परशुराम जी सावित कोई धड़गड़ी नहीं डरती नहीं कुछ मेरे को जानता नहीं है राम जी कहते हैं आपका नाम तो सुना है पर तो आपको पहचानते नहीं आप अगर मुनि की तरह आते तो आपके चरणार्ज को बालक से प्रधारण करता पर आप अलग शस्त्र लेकर आए हो तो वर्ष स्वभाव उतर से वर्ष स्वभाव और क्षति है अशुस्त नहीं चल रहे बोले आप इसी वेश में आए हो इस वेश की यही पूजा है ये आदर है अरे तू मेरे को बाबा समझता है क्या समझता है बना जा बापन हो मैं बम ऐसा नहीं हूँ जी करे तो होम करे मैं तो बस शेर चंद्र में सेना है तब तो समझा बन गया है, राजा कहीं पशु है उसी पर होम कर रही आज ये भाई मेरा पशु है झारखंड में सब ऐसा जो किया करोड़ों को होम कर दिया मैंने अनेक जिग किए ऐसा जिग करने वाला हूँ मैं चाप सुहा आप सुधा हूँ साफ मेरा शुरू है सुबह हम जो की लक्ष्मण जी को समझते ही नहीं कि काल कौन हो एक समय ये अभी अभी काल में जाएगा वो वह कहते हैं काल हाँक कर रहा है आप वहां बुला कर रहा है काल में खाक नहीं है काल कैसा विषय बोले तो विवेक नाम किसका है जिसमें ठीक विवेक हो जानकारी हो सार असार नित्य अनित्य क्षत्रिय जाति जन समर सकाना कुल कलंक रहे पावर जाना क्षत्रिय जाति में समर में सब जाता तो उत्साह होता मन में खुद बढ़ते है एकदम क्षत्रिय का स्वभाव है युद्ध चापि पलायनम दान मेरे भाव तक शासन कर्म स्वभाव जम जो तुम पेट नहीं दिखाते सामने जाते तो उसमें सब हो जाए बाग कैसे कायम रखे वाग्देव सर्व रखे क्या विवेकता की साधक का पुरुषार्थ काम करता है बोध में पुरुषार्थ काम नहीं करेगा क्या अरे पुरुषार्थ किसका नाम है कोई धंधों का नाम पुरुषार्थ नहीं है पुरुषार्थ तो बीच का भाव है वही पुरुषार्थ है करना भी उपचार है विचार है वो भी पुरुषार्थ है तत्व ज्ञान प्राप्त करना वो उसके मनन विचार करना वो भी पुरुषार्थ है ठीक विवेक का कार्य करना ये पुरुषार्थ सब पुरुषार्थ है कि आपने देखा है कि विवेक ही ज्ञान में परिणत हो जाता है तो विवेक ज्ञान बोध बोध पर साक्षात बोध हो जाता है ज्ञान हो जाता है परमात्मा तो क्या है एकदम ये वहां मंदास से बात कहता था तापेत किंचित तनेत किंचित अम्बेत किंचित दैतेत किंचित ममेत किंचित न ममेत किंचित भौतिक संगम बहुधा रपे था ये बाप पिता है ये माँ है ये भाई है ये बंधु है ये क्या है मिट्टी के लोग है कोई झल गया मार अरे है तो मिट्टी है तो क्या है पंच भौतिक फिर जो पावक गगन शरीर मारे समीरा पंच रच दिया दम शरीर तारा रोने लगी इस तो शोर सब आगे सोआ जीव मित्र में कहीं लगे रोआ उपला ज्ञान करूंगा ये उपला ज्ञान बस ये विवेक बताया जड़ चेतन का क्या उसने बताया बता रहे ज्ञान हो गया फिर पड़ गई विवेक ज्ञान नहीं है तो ये विवेक सत असत का नित्य अनित्य का सार असार का जो विवेक है ये ज्ञान हो जाता है तो विवेक में ज्ञान में फर्क क्या है जब तक परमात्म तत्व को जानते हैं संसार को भी मानते हैं तब तक जो साधन होता है वो विवेक होता है और ज्ञान में परिणत होते ही असत का तो नाश हो जाता संसार रहता नहीं वासुदेव सर्वाभूत बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान न भो विद्य सत असत का अभाव नहीं होता अरे असत की सत्ता नहीं होती असत असत कुछ है ही नहीं असत है जो गो समय वो परमात्मा को देखते हैं सोने के अनेक गणों में जैसे सुनार सोने को देखता है मिट्टी के अनेक बर्तनों में जैसे कुम्हार मिट्टी को देखते हैं लोहे के अस्त्र कई जिसमें से लोहे को देखते हैं ऐसे बने हुए परमात्मा के संसार बना परमात्मा से इसमें सब परमात्मा को दिखे नीचे सत्ता कोई नहीं जब तक संसार की सत्ता दिखती है ये अलग दिखता है तब तक ज्ञान की बातें ज्ञान नहीं है बस जड़ता मिट जाती चन्मयता रह जाती है केवल ये बात साथ ही तो विवेक ही बोध में परिणत हुआ विवेक हुआ पहला नित्य अनित्य का विवेक हुआ, फिर अनित्य मिट गया, अनित्य रह गया, केवल ये ज्ञान हो गया। जब तक दो सत्ता रहती है संसार और परमात्मा की, तब तक बेचारे उत्कर्षता विवेक जड़ असत का अत्यंत अभाव हो जाता है, जन्म तत्व ही रह जाता है। तो ज्ञान तो विवेक जड़ता की सत्ता तब तक विवेक है, ज्ञान है ये बात। तो विवेक को जागृत करो, विवेक का आदर करो, सदा विवेकवान बने रहो, सब काम ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ विवेक बिना संसार का भी ज्ञान नहीं होता। आपस में लड़ाई होती है, डर लगता है, आपस कह होती है, तो बिना विवेक होती है। ये जो मैंने पुस्तक लिखाई है ना कि संसार में कैसे रहे, उनमें क्या है, विवेक ही है। देवरानी का कर्तव्य क्या है, जेठानी का कर्तव्य क्या है, सास का कर्तव्य क्या है, बहू का कर्तव्य क्या है, ननद का कर्तव्य क्या है, भौजाई का कर्तव्य क्या है, पुरुषों का क्या कर्तव्य, सब पता अपना अपना। स्वयं स्वयं कर्मणि अभिजता संसिद्धि लब देना, मेरे तेरे से कह दिया, कहा क्या, अपना अपना कर्तव्य उनका पालन करे, ये विवेक है। वो विवेक होने पर कहीं रहो, गृहस्थ में रहो, साधु हो जाओ, जंगल में जाओ, घर में रहो, विवेक जागृत रहेगा, दुख नहीं मिलता, दुख मिल जाएगा, स्वतः नाशवान से बैराग्य हो जाएगा। विवेक होने पर बैराग्य हो ही जाएगा, अगर बैराग्य नहीं हुआ है तो विवेक नहीं हुआ पूरा, विवेक की जागृति नहीं हुई। विवेक की जागृति होने पर फिर जड़ता में आसक्ति नहीं होती, जिससे अपना पतन हो गया। अगर आज तो मेरा विवेक क्या करे, सिनेमा देखने के लिए, कभी टीवी देखने के लिए आदमी कितने और किस हो रहे, मर गए, प्राणघात कर दिया, अपने आपघात कर दिया, कितना अज्ञान है, कितनी मूर्खता है, हद कर दी। देख रहे तो क्या हो गया, नहीं देख रहे क्या बता देंगी, परंतु मूर्खता विवेक नहीं है। विवेक कितना कितना आनंद हो रहा है, अभी जो आफत हो रही है वो भी अविवेक रही है। हिंदू और मुसलमान तो वो उनको मारो, उनको मारो, क्या फायदा निकलेगा, लड़ाई में वो लड़ू मत है, लड़ाई करनी कहते ये मस्जिद नहीं थे तो मस्जिद ही हमारी है ही नहीं, मंदिर कैसे तोड़ रहा है, अभी मंदिरों को तोड़ रहे हैं नहीं, बड़ी परंपरा चल पड़ी मंदिरों के तोड़ने की, अभी कहते बहुत मंदिर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ने से कुशोभा होती है। देखो शंकर का मंदिर तोड़ दिया, कृष्ण भगवान का तोड़ दिया, राम जी का मंदिर तोड़ दिया, तो तोड़ देना है ये कलंक है, और कलंक को समझे बढ़िया मारो, कलंक क्यों दुब जाए, कलंक रहना चाहिए और कायम रहना चाहिए। अब अविवेक की क्या दशा हुई है, अब विवेक बात करते हो, महान विवेक का उदाहरण है ये, जिसने पर निंदा हो गए, वंश मात्र की निंदा हो, और आखना चाहे वो फिर करना, और भी मंदिर तोड़ना, सरकार ही कहते इसमें प्रमाण क्या है, मंदिर था प्रसिद्ध थी क्या था, अरे अभी तोड़ रहे हैं, यही था वही हमारी जो स्वभाव इन्होंने परंपरा से आ रही है, वो परंपरा ही जीत है। दूसरे का नाश करना, दूसरे की उपासना का नाश करना, उसके वंश का नाश करना, एक ही करके इसे हिंदू ही कर देंगे उनका नाश करने के लिए, वो तो करना पड़े, बस क्या करे, वो तो आफत आ जाएगा। अपना काम करते हुए कहीं भी हिंदुओं ने मुसलमानों की जायदाद को किया हो तो हिंदुओं का नाश बहुत रहा, पर मुसलमानों का हाथ रहा उस समय हमारे कितना हिंदुओं को तुम किया, किसने बहन बेटियों को ले गए, अभी कहते हैं बहुत सहयोग गायब कर दी, हिंदुओं सहयोग ले गए, किसी बात क्या है, अविवेक है वो समझने में भरा हो जाएगा, महान कह हो जाएगी, महान कह सभी दुख पाएंगे। धीरे धीरे दशा हुई, अगर ये दंगा हुआ ना, उस दंगा में कई जगह कहते हैं हिंदुओं में पर कई जगह से मुसलमान ज्यादा मरे, एयरजन में फेरते हूँ तुम्हारा तो अभी ये क्या है सुना हो भी एक है सार सारे जान से कर्तव्य बने जान से इनको मारो ऐसी दशा हो रही है झाड़ू बनते भाई हमारे शास्त्र में लड़ने की बात नहीं कही है। अर्जुन तो लड़ने को तैयार नहीं था, भगवान ने विवेक बताया से कर्तव्य है। माँ कुंती ने क्या कहा है, कुंती बड़ी विवेकवती माता थी, जिसकी गोदी में हिंदी से खेले है वो मां को मामूली माँ थी है, वो बड़ी विचित्र माँ थी, वो जिसका दूध पिए युधिष्ठिर महाराज धर्म विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, नाम लेने से ऐसे विलक्षण हो युधिष्ठिर महाराज उनकी माँ है, वो कहती है दुष्टों को मारो, तो अंत में ये बात करेंगे मरेंगे भी फिर जी नहीं सकते टिक नहीं सकते, पाप रो घड़ो है ना भरी जाए कल भी ऐसा किया पाप नारद जी महाराज कह गया कि आठवां गर्भ तेरा घातक है। अब बात आकाशवाणी सुने नारद जी को पूछा नारद जी ने आठ लड़की रखे थी आठवां किस असर आठवां अठे गुरे आठ अठे गुरे आठ सौ आठ आठ सौ आठ। अब बोलो संत हो गए तो मना बात बताई कि जल्दी पाप बढ़ जाए जल्दी खत्म हो जाए, ज्यादा पक्ष रही लड़ाई में कोई भी माँ बाप अपने अन्यायी छोरे का पक्ष लेगा तो अन्यायी छोरे का बड़ा नुकसान होगा, क्यों अन्यायी है रुदन हो जाएगा वो तो अन्यायी है उनका पक्ष ले तो सरकार की क्या दशा होगी, भगवान जाने भाई सिद्धांत तो ये है अन्यायी का पक्ष क्यों लो अन्याय का पक्ष है। एक हिंदुओं की जगह मुसलमानों मस्जिद बना दी उसको तोड़ दिया उसमें से इतनी चर्चा बीसों पचासों सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए मुसलमानों ने, अभी वर्तमान में जी कोई चर्चा नहीं आज कोई सरकार हुआ करे 3500 बांग्लादेश में कर लो सही बोली कर्मचारी बोल रहे राज क्या करते हैं, राजा का तो सब में राजा प्रतिरंजनाथ जो प्रजा को मस्त रखे शुद्ध रखे निर्मल रखे ऐसे बनावे राजा होते अब वो ही राजा है, वही कहते राज करेंगे हम तो वैसे ये मुसलमान रह जाते हम वोट मिल जाए हम राजा करें कितना दिन रहोगे अन्याय करके अन्याय का फल संत में महाराज बड़ा भयंकर भोगना पड़ता है, मुसलमानों ने किया अन्याय तो क्या दशा हुई, उसे सरकार समर्थन किया पाकिस्तान ने सरकार बांग्लादेश की सरकार समर्थन करी और मंदिर तोड़ दिया हिंदुआ घर तोड़ दिया दुकान लगा दी हजारों मकान लगा दिया सरकार तो बम्बई में बांग्लादेश में पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान पाकिस्तान बंगाल ये बात तो अब उसमें भी सरकार है जो विचार नहीं करे इनका तो विचार ही नहीं, गांवों के हिंदुओं के लिए तो महाराज बड़ी आफत आई बड़ी बात गांवों की कितनी कसर हो रही है और गो हत्या होती है उसका नतीजा बहुत खराब होगा बड़ा भयंकर होगा, परंतु जब तक पूरा पुण्य है जितने जी रहे हैं ये खत्म होने पर मैं तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार तब तक मेरी माँ फिर अवगुण करो हजार उम्र रहते बाजू मरता नहीं ये काम करता हूँ जीतता है, इस वजह से जब तक इनका राज्य है कुछ पुणों का पुण्य है इस बात जी रहे हैं अंत में दशा दुर्दशा होगी ये किसी हाथ की बात नहीं है न्याय है वो होगा ही, पहले समझते नहीं है वे समझते हैं हम अन्याय करके हम ऐसे हो जाएंगे मार करके नष्ट करके हम ठीक हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे कितनी बात है, कैसे अन्याय करके तुम ठीक बड़े कैसे हो जाओगे कैसे बढ़ जाओगे, पर हमारे साथ अन्याय करने वाले बोल बाला है क्यों है कि कलयुग है करीना अधर्म मित्र है ना, कलयुग है अधर्म का मित्र है, पाप का मित्र है। तो कलयुग कलयुग राज में सा होने चाहिए, राज है जैसा ही जैसा मेरा राज्य है, तो एक कलयुग का प्रभाव है, ये दशा हो रही है। तो अपने भगवान का नाम लो, भजन करो, सच्चे हृदय से परमात्मा में लगो भाई, सिवाय परमात्मा के कोई सहायता करना नहीं है। बड़े बड़े राक्षस असुर हुए, देवता और मनुष्यों को नाश कर दिए, पृथ्वी भाराक्रांत हो गई, पृथ्वी कहती है न भारो में पर्वत, पर्वता नांगना भारो में न भारो वनस्पति, पर्वतों का मेरे भार नहीं है, वनस्पति का वृक्षों का मेरे भार नहीं है, भगत भक्ति ही न पाप करे वो सदा भार है, बोझ हम भरती होंगे, ऐसे बोझ हम भरती पृथ्वी पर है, बोझ मर रही है। तो बोझ मरेंगे तो फिर पृथ्वी में जाए गई, भगवान की शरण गई, भगवान ने कहा नहीं अवतार लूंगा मैं, सब करूंगा, ठीक कर दूंगा, फिर अंतों में भगवान को प्रकट होना ही पड़ता है। ऐसे भगवान की शक्ति जागृत होगी, दुष्टों का बिना से परित्राणा है साधु नाम, बिना साहे दुष्कृता, धर्म संस्थापना था असंभव में योगे योगे, भगवान की प्रतिज्ञा है तो नाश होगा ही। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, सिवाय भगवान के और कोई सहायता करने वाला नहीं, लोक और परलोक सब सुधर जाएगा। सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे हैं, वे लोक में परलोक में सब ठीक हो, साधु हो सो ब्राह्मण हो सो गृहस्थी हो सो भाई हो सो बहन हो, एक भगवान के भजन की आवश्यकता है, इसकी जरूरत है, उसमें लग जाओ सब ठीक हो जाएगा। भगवान से विमुख होने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सभी मरने वाले दुख पाने वाले क्या रक्षा करेंगे, स्वयं ही दुख पा रहे हैं, वे हमारे को सुख कैसे देंगे, किससे हमारा उद्धार करेंगे। तो सच्चे हृदय से भगवान में रहो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान के पद गाओ, रामायण का गीता जी का पाठ करो, सहस्त्र नाम का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, फिर तो हनुमान चालीसा ही करो, करते रहो और हनुमान जी को पुकारो। ये सब ऐसा ही होता है, बड़ी विचित्र बात है, कितनी सरकार तुली हुई, वहां मस्जिद के बाहर सात बरगोट का पुलिस का उसमें पूजन कर दिया, उसमें जो रोका इस समय पूजन करे उस समय पूजन कर दिया, छतारी करो छतारी को काम कर दिया, न फौज ने पलटन ने लाठी नहीं हाथ में, चलाई कोई मर गए कहीं, फिर भी चेत नहीं होता है, कोई शक्ति है इसे भी न, तो ये कर नहीं सका, राज विरुद्ध सब इतनी फौज और पलटन ले सामने क्या करे, मनुष्य बेचारा नहत था कुछ नहीं हाथ में, मंदिर का 400 अंश से निकला ढांचे में, मंदिर का 400 मंदिर पहचान सिंहसन निकला, भगवान की मूर्ति निकली, पंचपात्र निकला, बड़ा बड़ा घंट वो निकला, सभी ढांचे में। फिर कहते हैं कि ये मंदिर था क्या पता, जानते सब मानते सब विचार होते हैं सही, अन्याय का फल अंत में खराब होगा भाई, अन्याय तो ऐसा ही है। अपन बीकानेर कहा था ना, और नहीं झंझट का है, और नहीं झंझट का नतीजा ही हो गए, फिर भी चेत नहीं कर सकते। योग जी का तीर खेचा गया पर कौरों के चेत नहीं हुआ कि तुम दुशासन 10,000 हाथियों का बाल, 10,000 गजबल घटोर घटोर 10 गज चीर, ऐसा हो गया तो होश नहीं हुआ उनको, मरे सबके सभी। तो इतनी बातें हो रही है बाहर, इतने पौधे में, इतने राज्य में, इसमें ऐसे चेत नहीं हो रहा है, तो मतलब आंख आया हुआ खत्म होने वाला है। तो अपने भजन लगो, भगवान को याद करो, और कोई रक्षा करने वाला नहीं, कोई सहायता करने वाला नहीं है, सब भाई बहन भगवान का नाम लो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपको भूले नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करते रहो। सिवाय भगवान के और कोई सहायक नहीं। ये सब शक्तियां बड़ी बड़ी कहलाती है ना, सब मिल जाएगी। भगवान सारथी बन गए, रथ घोड़ा हाकने वाले वो विजय होगी। वो शस्त्र से नहीं चलाया विजय होगी, न्याय की विजय होती है, सत्य में हो जाती है। नांद सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं होती। झूठ ठहरेगी नहीं, किसी की ठहरेगी। बस आवे जोर से तो बालू की भीत कितनी देर ठहरेगी। ये बात है भाई, खूब अपना तो भगवान भजन में करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, अनीति मत करो, नीति में चलो, अपने अपने कर्म का धर्म का पालन करते हुए, आपस में प्रेम रखते हुए चलो, सब काम ठीक होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।